بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هواء منبثا سورة الواقعة مكي سورة ده نازل شوده رستو ده سورة طه أو مخي ده سورة الشعران ترتيب قرآني كي شبك بندوستم نمبر سورة ده او ترتیبی نزولی کی شپک سلوی اختم نمبر سورت دے ربط دری سورت دمان قبل سردہ دے مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ والتبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام مبدی بانی دی سورت کی اللہ تعالیٰ تفریح کی پسبح باسم ربی کل عظیم نتفریح فما قبل بانی دویم ربط دمان قبل سردہ دے مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کل دا جنت قسمنا نو صلی اللہ تعالی ذکر کئ اقسام د جنتیانو مخکې د جنت اقسام ذکر کړل و صلی اللہ تعالی ذکر کئ اقسام د جنتیانو السابقون سابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال نو مخکې د جنت اقسام و صلی اللہ تعالی ذکر کئ د جنتیانو اقسام اصحاب سابقین او اصحاب الیمین او جهنمیان چې دی هغه اصحاب الشمال دی داود سورت دا پسبح باسم ربک العظیم دا اللہ تعالی پاکی بیانول دا اللہ تعالی تسبیحات بیانول او اللہ تعالی دا ہر شرک نہ اللہ تعالی دا ہر شریک نہ پاک ساتل بس دغه داوود دا سورت دا اذا وقعت الواقعه واقعه دا د قیامت په نمونه کې اونم دی اذا وقعت الواقعه کم وخت چې واقع شي واقع کیدون کې سي څه شی د مراد تن قیامت ته ليس لوقعتها دې دې کې بیا په عبارت کې تقدیر دی مفسرین لیکلي دي اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کیدون کې سي چې قیامت دی لا تجازن حسب حالاتکم یا حسب اعمالکم نو بدلی بدر کله هیتا ستا ستا سود حالات مطابق یا ستاسو د اعمالو مطابق بدلی به تاسو در کړلی شي لتجازن حسب حالاتکم یا حسب اعمالکم یا علی وفق اعمالکم ستاسو د اعمالو موافق بدلی به تاسو در کړلی شي اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کیدونکې یعنی قیامت راشي ليس لوقعتها نشتری د غیر واقع کیدلو لپاره کاذبتون نفس کاذبتون دا کاذبتون صفت دیر پار دا موصوف موضوفہ نفس مکذبتون نفس کاذبتون نو نشتر دا غیر دا غیر واقع کی دل دا پارا حصی او نفس کاذبہ نفس درو جنکہ ان کے کاذبتون پا مانا دا مکذبتون سر دے خافضت الرافعہ خکتکی باب خکتکون کی رے باز خلق لرا رافعہ او پردکون کی رے باز خلق لرا تو دی سمانہ دا بعض خلق بخکتا کی و بعضی بپورتا کی قیامتا مفسرین علی کلی دی یو قول داری چی دا خکتا کی دل او پورتا کی دل پا اعتبار دا مکان سر دی نو پورتا جنت دی او خکتا جہنم دی نو بعضی خلق با جنت تا پورتا کی درجات باوتور کی نو بعضی خلق با جہنم تا خکتا کی نو دا خکتا والی و پورتا والی پا اعتبار دا مکان سر دی یو قول لمپسرین داری دویم قول لمپسرین داری چی دا پا اعتبار دا مرتبی سر دی نو کوزای با مرتبه رو دشمنانو جهنم تا نو پرتکی با درجه دا دوستانو پرتکی بی جنت تا بی پرتکی نو دا پا اعتبار دا مرتبی سر شو یا پا اعتبار دا مکان سر شو خافضت الرافعه نو خکتکی با بازی خلکو در رافعه تنو پرتکون کی را بازی خلکو در اس دا قیامت با کل رازی اذا رجت الارض رجا اس دا تفسیری حالت دا قیامت بیانی کله چې وجل قول شي زمکه پجل قول سره امام ابن کثیر معنی کړی دا اذا رجت الارض اذا حركت الارض تحركا کله چې حرکت ور کله شي زمکه کتاب حرکت ور کول سره مراد دې زلزله ده ان زلزله الساعه شيء عظيم اذا زلزلت الارض زلزالها زمکه به اجر قول شي واخرجت الارض اثقالها مساغيده به اشاره وبست الجبال بسا او زره زره بک پر ایشی دا غرونا پا زره زره کولو سره دا غرونا با زره زره شی یا دویم مانا علماء ذکر کرده و بست تلی بالو بس او گرد ورد بکلیشی دا غرونا پا گرد ورد کولو سر یا دریم مانا ذکر کرده روان بکلیشی او بچلولیشی دا غرونا پا چلولو سر روان بکلیشی دا خپل زینو نا نو دا طول ایمانی صحیح دی و دا قرآن نصابیت دی دا غرونا با دا یو بل سر ولگی نو دا گٹی و پا گزارا زارا شی نو دا با گرد ورد شی گرد ورد حرکت بو کی نو دا غسی روان بشی دا مخ دزمکی نا نو دا دی رکی و دا هر صبح کی اموار شی پا کانت هوا ام منبسا نشی با دا دولا الوزولی شوی بس دا سی بشی لکا دولا چوال وزیگی او ختم شی بس و کنتم ازواجا ثلاثا او چھئی دا کنتم فمانا دا سیرتم سرده او و با گردی تاسو دری قسم خلق فا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین مپسرینو لکلی دی دا دری اقسام دا خلقو جی جوڑی گی نو دا پا اعتبار دا عقیده و پا اعتبار دا اعمال سره یعنی عمل تا وقت ریکی گی او عقیده تا وقت ریکی گی نو دری قسم خلق چی یو پاگی کی سره اصحاب الیمینی نو آغا خیلاس والا خلق دی ما اصحاب الیمین نو سلوی شان دی دا خیلاس والا خلقو اصحاب الیمینو تولی ویلے کی او دا کم خلق دی بس دیده که جزده کئی نو بیا نور زکی برت آسان شی ات تیسیر پی تفسیر دری وجی ذکر کری دی اصحاب الیمین سوک دی واغی تا اصحاب الیمین ولی ویلے کی یو قول لن پسرین داره چی اصحاب الیمین دا آغا خلق دی چاگی تا عمل نامی پا خیلاس بانی ورک کلی شی اغا ذکر کردی یعطونا کتوبهم پی القیامتی بی ایمانهم یعطونا کتوبهم یوم القیامتی بی ایمانهم چی چا تر قیامت پورت بانی عمل نامی پا خیلاس بانی ورک کلی شی اغی تا اصحاب الیمین ویلے کی یعطونا کتوبهم یوم القیامتی بی ایمانهم دویم مانا ذکر کردی اصحاب الیمین حق خلق چی آغا دا میدان محشر نبا پا خی طرف بانی روان کلیشی اصحاب الیمین دا میدان محشر که جی کلی صاحب کتاب وکلیشی نو خلق با سا خلق با دا جی میدان محشر پا خی طرف بانی روان کلیشی او خی طرف دا میدان محشر تا جنت دے خی طرف تا سره جنت دے آغا دا سلی کلی اولائی کا یو سوارو عن یمینی طریقی الالجنتی دا روان کلیشی پا خی طرف داری میدان محشر باندے یو سارو عن یمین الطریق الى الجنه ات تیسیر په تفسیر دغه معنی ذکر کړی دریم قول ذکر کړی دا غم ډیر جت مزیدار دی وې د یمین د یومن ناغستل شوی دی او یومن ویل کیږي خیرونو برکتونو ته نو د دین مراد څوک دی وې د دین مراد هغه نیک بخت خلک دی مراد دی چې هغه ته الله تعالی په دنیا کې د دین خیرونو برکتونو ورکړي وو د دین مراد سره اولایکا فی یمن الایمان والطاعه د دین مراد هغه خلق دی چې هغه په خیرونو برکتونو د ایمان او د طاعت کران غختلې شوی په دنیا کې اولایک فی یمن الایمان و الطاعه د دریوان معنی ذکر کړی دی تفسیر په تفسیر د دې کې چې دا معنی موږ ذکرلې د دریوان معنی بر دی بالعکس په اصحاب شمال کې اومشي بس دغه الټه کوي دغه درې معنی نو دغه دریوان دغه دریوان هم دغه تفسیر په تفسیر دغه ذکر کړی اوس معنی ته وکړي ترجمه ته فاصحاب الیمین فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه نو س نو خ فاصحاب المیمنه نو خیلاس والا خلق ما اصحاب المیمنه سلیشان والدی دا خیلاس والا خلق چاغی تعمل نامی په خیلاس باندې ورک کلی شي یا اغا د میدان محشر نه روان کلی شي په خیلار باندې په خی طرف باندې چې جنت دی یا اغه دی چاغه په دنیا کې رنګختل شي په خیرونو برکتونو د ایمان او د طاعت کې وا اصحاب المشمت وا خی اغه چپ لاس والا ما اصحاب المشمه سمره بد حالت دی دغه چپلاس والا نور دین مراد سری چاغی تعمل نامی په چپلاس کې ور کلی شي او یا د میدان محشر نه په چپ طرف باندې روان کلی شي او یا هغه دا چی هغه په دنیا کې ایمان نو او په معصیت کې د بدبختی په بیمانی او د بدبختی په معصیت کې هغه راګر کلی شي او سابقون سابقون او مخکی کیدون کی په دنیا کې ایمان تا سابقون هغه به مخکی کیدون کی په آخرت کې جنت تا السابقون فی الجنه الى الايمان السابقون فی الاخره الى الجنه دغه معنا وکوي وګده ترجمه د قصو کو دغه نه علاوه بل ترجمه نه کیږي السابقون مخکی کیدون کی په دنیا کې ایمان تا السابقون مخکی کیدون کی وای په آخرت کې جنت تا دا مخکی دي السابقون الاولون څوک دي نو یو قول لم پسرین داره چی مراد درین انبیاء علیه السلام تی مراد دی یو قول داره دویم قول دار چې مراد د دینه د انبیای السلام صحابه کرام تی مراد دي په هر زمانه کې، او دریم قول دار چې نه د دینه مراد صرف د نبی علی السلام د امت صحابه کرام تی مراد دي، او نورم ډیر اقوال علما ذکر کړی دي، یا هر هغه سړی تی مراد دی چې هغه ایمان ته سبقیت کړی دی، دغه سی jihad ته سبقیت کړی دی، نو دغه سی پنځو منځونو ته سبقیت کړی دی. دا ټول اقوال هم په سرین ذکر کړی په مانزه کې، هغه سړی چې رټول نمخ کې تلې سب کې ناز دی، نو jihad دی، نو چې کله د jihad اعلان وشي نو هغه تلې دی اول په jihad کې، jihad کې اول ته تلې، تشکیل ته اول تلې، نو دا ټول چې مراد دغه دی. اوس الله تعالی ذکر کړی دغه احکامات، اولائک المقربون دا کسان دي نږدې کړل شوی الله تعالی ته، فی جنات النعیم دیو بای پاغ جنتونو دی نعمتونو کی، هم پی جنات النعیم اصل عبارت دسری دیو بای پاغ جنتونو دی نعمتونو کی، سلتم من الاولین، سلتم من الاولین دلی دی دا من الاولین دا غمخکنو امتونو نا، و قلیل من الاخرین او لک خلق دی دا ورستانو نا، دا من الاولین نمرات چلی اغمخکن امتونو تی مرات دی دا انبیاء علیہ السلام، او دا آخرین نمرات چلی امت دا نبی علیہ السلام تی مرات دی، نو مخکینی امتونه خودی رو کنه، نو دا سابقون چه دی دا مقربون خلق، نو دا دا مخکینی امتونه دیر دی، او دا نبی اسلام خو یو امت دی، نو دا با دا غو پا نسبت بانی دا کمی، یو قولم پسرینو دا غره، یو بلا مانم پسرینو جگر کردی دا، سلطون من الاولین نمراد چره، دا با دیر خلقی دا مخکینونا، یعنی دا نبی اسلام دا زمانی دا خلقونا، و قلیل من الاخرین، او لگ بای دا ورستانو خلقونا، نو یاد اولین نمرات مخکینی امتونه دی، او د اخرین نمرات د نبی اسلام امت دی، او یاد اولین نمرات د نبی اسلام په امت کې اولنی خلق تی مراد دی چې هغه صحابه کرام دی، او د قلیل من الاخرین نه چره ورستنی خلق تی مراد دی، تابعین ته و تابعین تر د قیامت پورې د خلق تی مراد دی. علا سرر موزونتین یی بدیو پاغه تختونو باندې، موزونتین چې هغه ودلې شوی په تارونو د سرو زرو باندې، موزونتین سمانه ده او دلې شوی به هغه په تارونو د سرو زرو باندې، د جنت کټونه داسې نه دی لکه زمونږ استاد دا کم کټونه دی او بیکاره بس چې کتب کې ور دغه شین بیا تیر پاسیدل نه شي، نه هغه دلې شوی دی د سرو زرو په تارونو باندې د جنت کټونه. متکئین علیها تکیا وهن کې دی پاغه باندې، متقابلین یو بل ته بالکل مخامخ وي، یتوف علیهم ډیر زی راضی به علیهم لخدمتهم، تفسیر جلالین دغه لیکلی د دیو د خدمت د پاره ویلدان اون هلکان دی، مخلدون پیدا کړل، مخلدون همیشه به دغه په جنت کې، یا خدا الله په جنت کې پیدا کړی دی د جنتیانو د خدمت د پاره. او بعض علما ذکر کړی دی مراد دینه هغه د مشرکانو اولاد تی مراد دی چې په نابالغوالی کې هغه پات شوی دی، هغه بر جنتیانو خادمانی. نور اقوالم بګشتره بیا اقواب دا چې زی راځینو د سر پاره برادی، بیا اقواب په ګلاسونو سره او اباریقه او په جیګونو سره، وکاس مم معین او پیاله ډکی دا خالص او شرابونه، بس دا بل لګرځي خدمت د پاره تیار ولاړی. لا یصدعون عنها په سر باندې به درد ناراضی د دغه دسکلو د وجنا، ولا ينزفون او نو ولټی کیا د دنیا په شرابو کې. امام زحاک رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د دنیا په شرابو کې سلور ناکار خصلتونه دي، یو پاغي کې د انسان په سر باندې درد راځي، یو دویم پاغي باندې انسان باندې اکثر ولټی لګي قی کیا، او دریم پاغي کې نشه ده، او دریم بول د میتیاز. نو د جنت په شرابو کې د سلور وانه قباحتونه نشته، سر درد پکې نشته، الټی پکې نشته، دغه سي نشه کېدل پکې نشته، او دا غي د وجه نه بیا میتیاز راتلل هم نشته. دا سلور وانه قباحتونه د دنیا په شرابو کې دي، او د جنت په شرابو کې نشته. لا یصدعون عنها نو په سر به درد نه راځي دا غي د سکلو د وجه نه، ولا ينزفون نو به الټی کيه، وفاکیتین او میوی به مم ما تخیرون دا قسم ناجدی وي خوخی، نو میوی خوري زیات دي کنه وستا چې کوم خوخی به خبر ته ملاوي کینو، ولحم طویرین او واخی باید مارغانو مم ماشتهون دا قسم نجدی وي غواړي، بس د چرګ دی خوخه ده، چرګی دی خوخه ده، او یا چره د پیل مرغ دی خوخه ده، عام مرغی دی خوخه ده، دا شي چې خوخه وستا به خبر ته ملاوي کی په جنت کې. وحور عین ولهم حور عین اصل عبارت ده سه، او د دې د پاروي په دغه جنت کې حوري خيسته وستر ګواله، کامثال اللؤلؤ المكنون په شان دغه ملغلور او پټو ساتلې شو باندې، مخکې دغه وضاحت ذکر شو. جزاء بما كانوا يعملون يجزون جزاء بما كانوا يعملون، بدلور کېدل شي دی ته بدلا په سبب د عملون من چې دی کول د دې کې بیا غسوال له جواب د چې الله په مهرباني باندې په جنت ته یو کنه په عملون باندې. نو تقریبا یو لس کړه تمام ته دغه ویلي، لا يسمعون فيها لغوا نا وردی فر جنت کې لغون به پیدا خبري، ولا تاسیم او نه د ګناه خبري، په جنت کې ادوان خبري نشته. الا قیلا مگر وینا بکیگی سلامن سلاما سلام سلام دا اللہ تعالی دا طرف نو دا سلامن سلامن در تکرا دی دے کی مراد تکثیر ډیر والے تی مراد دے جو تی مراد نری دا اللہ دا طرف نو سلام دے نو دا غسیر ملائکو دا طرف نو سلام دے نو دا یوبل طرف نو سلام دے نو دا سلام چلے السلام علیکم دا جنتی کلمہ دا نو دا پا دنیا کی عام کوئی سلام کوئی السلام علیکم و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین یو قسم خلق مومنان ذکر شول السابقون السابقون اولئک المقربون نو دا غی جنتونو دا غی نعمتونو بیان شو اوس اصحاب الیمین ترازی و اصحاب الیمین او خی لاس والا خلق خی لاس والا خلق ما اصحاب الیمین سلوشان دی دا خی لاس والا خلقو فی صدر مخضود دیده که پی عبارت که تقدیر دی هم پی صدر مخضود یی با دیو پا آغا بیرو که مخضودین چی آغا با بی ازغوی تفسیر جلالین مانا کرده لا شو کپی آغا بیری چی پا آغی که با ازغی نی دا دنیا پا باز مایوو کی دا آغی بوٹی چی دی نو پا آغی که ازغی پا آغی که غنی نو خرق شکای خولی کی نا یارو وی خشی دا خمالا چی دا غنی پا کنوی نو دا ازغی پا کنوی نو دا جنت پا مایوو کی ازغی مزغی نش تره پاغه بوټو کې او طلح منزود او یی بدیو پاغه کېلو کې منزودین چې لاندې لاندې لاندې باندې جوختې دی یو بل سره منزودین منزد ویل کېږي ته یو بل سره جوختې لګېدلې یعنی تیار الواده چې هغه په کاغذ کې رنګښتلې شوې ده بس دغه کېلې چې هم دغه شې ده منزودین معنی در چې یو بل په سیلاندې باندې نختې دي او ذل ممدود او یی بدیو پاغه سور کې ممدودین اوګده اوګده حدیث کې راغلي دي چې سل کاله یو شخص سوار دا غینه تیریږي نو هغه دا غی مزل به اخر توان رسي دا وی ونی یو څنګه دومره وګده تلید و مای مسکوب او پاغه بو کې به مسکوب ان چروان کړلې شوې په مختز مکه باندې د جنت چې کما د غدی ولید کم نهرو ندی نو دا غی د پره کم دی ندی کنستلې شوې د جنت چې کما نهرو نه ولید نو هغه په مختز مکه باندې به ولې شي او ته جو د کم طرف ته اشاره کې چې دې طرف طرف ما پر راشي وس داسې نه شي هر څه په لړلې یو پار دې کې چره به زې زې بېږي نه ته چې کم طرف ته وغواړي بس هغه طرف ته رواني خو دا به کې نشته رچ دا پی پونه پکې دی او دا پکې خکته کندې کنستلې شوې دي نهرونه ولې پکې نشته رچ کنستلې دي او فاکیات ان کثیرتین او میوه به ډېر لا مقطوعه ولا ممنوعه لا مقطوعه نبه ختمي ولا ممنوعه او نبه منع کېدل شي د سیم نه رچ هغه ختم شي او دام تا سوک نشی ویلی چې بس مای خرابسته من کولای دي تیم سوک نشی او فروش مرفوعتین او په بسترو کې وای مرفوعتین او چته درجه والا مرفوعتین یا معنی در چی هغه بسترې به اوچته مرفوعتین په اعتبار د مکان سره نو بیا سوال درازي چې دومره اوچته اوچته بسترې به سره ورخی څنګه مخ یو چته نشور ختله نو خدا چې دومره دار سره اتا ته خو الله تعالی په دنیا کې خودل کن یو لفټ دی یو بٹن چې دباو کې حالت کې وخی یو بیا چې بٹن دباو کې خطر راکوشي بس تاسو لکه راشي په دې وستارې باندې کېنم کېنه ته بیا دې په ځل کې راشي دا یو اتیا سل غذرې دا اوچته شي اوچته وشي بیا چې کله کېنی په ځل کې دراشي بس نو په دنیا کې چې معمولی دا وسه ریموت یو بٹن د معمولی چغته وهی په غیبان دروازه کولاوی کې ډیر کارونه په غیبان کې نو بس الله تعالی ودار سستا تابع مرفوعاتین دا ډيري اوچتی اوچتی په مون دی او بسترې دیغه او دوی معنی جی کرکړی دا پروشین په معنی د بیبیانو سره مرفوعتین او هغه اوچتی دی په اعتبار د حسن او د جمال سره دغه معنی جی کرکړی دا التیسیر په تفسیر دغه معنی جی کرکړی دا وای عرب چې د تعبیر د زنانو نه کوي په پروش سره نو هغه بستری به یعنی هغه زنانه چې هغه مپروشات دي د خواندانو لپاره نو مرفوعتین دغه اخلاق او دغه جمال هغه ډیر جې توچت شان والی دغه معنی به مراد ان انشاناهن انشاء یقینا پیدا وکومنګا د غزنانو در انشاء پنوی پیدای سره فجعلناهن نو جوړی وکومنګا د غزنانو در افکارن پیغل جنکی عربا من محبت کر کون کی وی اطراب او همزوری وی د خپل خواندانو سره حدیث ترمذی کراغلی نبی علیہ السلام په تور د مزاح باندې یو بډای تویل وی بډایګان به جنت ته نزی هغه به جڑا شوله جنزی زخه غرق شوم پدې کله سیر مجلس نه روانه شوله نبی علیہ السلام ته راوی ګرځوی وی تب دا سی نئی کنا بڑی گانی منزی تانا با اللہ تعالی چی رزوان جنے جوڑا کی او دا آیات اتوا انا انشانا ہن انشا فجعلنا ہن ابکارا اللہ تعالی وی پیدا بکو منگا دا غزنانو در پر نوی پیدایش بانی نو او جوڑی بکو دا غینا پیغل جنے کی عربا محبت کرکا ان کی وی اطراب و امزولی بی مخی مرتویلو پا حدیث کرا غلی دی چی دا دری دیرش کالو پا عمر کی بی دا دری دیرش کالا خواندان او زنانا دا غبر طول جنتیانو عمر بدا غی لی اصحاب الیمینی دا پارا دا خیل اسوالاو سلت من الاولین چې دا ډېر ډلې د مخکینونو او سلت من الاخرین او ډېر ډلې د ورستنو خلکونه نو السابقون الاولون چې وو نو هغه د مخکینونو ډېر وی او د ورستنو نه کم وی او د اصحاب الیمین په ورستنو خلکو کم ډېر دی په مخکینو کم سری ډېر دی دې کې یو مسله د ځدکې چې ډېر خلک پاهي کې خطا کوي له اصحاب الیمین ګوره دا اکثر چې خلک تلاوت کوي قاریان صاحبان لاغوی ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا اطراب لاصحاب اليمين نبيا رکات چری الله اکبر رکو تر حرکت شي نبيا چ کله پاسی نسلتم من الاولين وسلتم من الاخرين تاسو به قران په ابتدا کې په اصول کې دا ویلي چې په قران کې دا رکوګان او دا منزلونه او دا سپاری دا څنګه راغللی د دې وضاحت په تاسو لکه ویلي نو دا رکوګانی دا د سینې دي چې دا په اعتبار د مضمون سره دا نه دي دا په اعتبار د مضمون سره نه دی په قران کې ذکر تلاوت کوي نو په کاردار چې مضمون د کلام پوره کړل شي او بیا رکات وکړل شي د تاسو دغه یو مثال ویمه د کوم مفسرین او علماو د لیکلي دي کله چې سلورمه سپاره ختميږي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اوس دغه په دې سلورمه سپاره باندې وقف کول او بیا پنځمه سپاره سباله چې ویل په ختم کې دا ناجایز دی علماو لیکلي ولې دا والمحصنات دا معتوب و دا معتوب ان لیه حکم یوی نو حرمت علیکم امہاتکم والمحصنات من النساء نو آلتا کی ذکر شو دی محرمات پا دا غایات کی نو تا محرمات دا معتوب ان لیه نن چرے پرک للی او دا معتوب چرے سوال ہوئی دمرا پاسی رو پا معتوب معتوب ان لیه کی نئی کنا نو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم داری سوال چی تدا ویر دی بس مانا کیتا نو تبه چې حرمت نو حرمت دغه پوره کا بس دغه رکوع وا دغه آیاتونو سر پوره کا چې مضمون پوره شید آیات نو دې ځکه لی اصحاب الیمین سلت من الاولین و سلت من الاخرین در دې اصحاب الیمین سره لګی نو کله چې تلاوت کوي نو دغه دوه آیاتونو سره وای وا اصحاب شمال وس دا مضمون جدا شروع شو وس ته چپ لاس وره دا شروع شو نو خو دې کې قاریان صاحبان اوس مشکل دار قاریان صاحبان په دې باندې خدي زمونږ نه چې تلاوت خکې او دا علماء په دې باندې خدي چې دغه د خپغه معنا او مطلب باندې پویږي نو دغه غریبانان چې صرف قران یاد کړی بیا په ترجمه ته نه کینی نو په کار دار چې د کوم آیاتونو مضمون موضوع پوره شي نو بیا په غریبان رکوق لشي بیا بل آیات کې ویل شي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اوس دا درېم قسم الله تعالی ذکر کړي او دا غیش په حالت الله تعالی ذکر کړي واصحاب الشمال یو غچپ لاس والا غس لاس والا ما اصحاب الشمال سوم ربط حال دے دا چپ لاس والا دا گس لاس والا خلق دا غیر حال اصحاب الشمال باندې پیشی وی کنه پی سمومن ی بدیو هم پی سمومن وی بدیو پا گرم هوا گانو کی سموم تفسیر ابن کثیر لکری دی الهواء الحار د دین مراد اغه گرم هوا گانی د جهنم تی مراد دی و حمیم او وی بدیو پا خټ کیدل او بود جهنم کی و ذلن او وی بدیو پا سورو کی می یحموم د لوگینه زویل دا سوره دا ونی نه د پغی کی آرام وکي بلکې می یحموم ماندار شي د لوګي سوره وای تفسیر ابن کثیر لیکلی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې و ذل یعنی ذل الدخان ابن کثیر دا ذکر کړی و ذل می یحموم او دیو بای پغه سوره د لوګو د جهنم کې یو بل معنی ذکر کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه په تفسیر بحر المحیط کې اغه ذل می یحموم نو مراد څه شه دی قال ابن بریده و ابن بریده و هو جبل في النار اسود و دا په جهنم کې یو تور غر دی د اور تور غر دی پای نو دا اور چې د اور غر دی دا غي چې کم سور دی و یغه تی مراد دی د سید آرام سور تی مراد نه نه جبل في النار اسود دا یو غر دی په جهنم کې د اور غر دی او دا اور غر سور دی دا پای کی د سینې چې د بل د سید آرام سور تی نه دی مراد و ذلن اوی بدیو پا غصور که می یحموم دا لگی دا اور دا جهنم نا یا بدی یی پا غصوری دا غر کی چاگا غر دے دا اور دا جهنم و اغتک تور دے نو دیو دا غی پا سوری کی لا باری دین نبی اغا یخوالا کریمی نو پیدا منوی نو پا غی کی یخوال اشتره و نو پا غی کی بل سپیدشتره این نو امکانو قول ذالک مطرفین وستا اللہ تعالی کرکی سبب دا عذاب یقینا نو دیو مخ کردین پا دنیا کی مطرفین بدمست و پا معلون پا دنیا کی تفسیر جلالن ډیره بهتري نه معنا کړی دا مطرفین هغه وایي څه منعامینا لا یتبعونا فی الطاعت نہ لا یتعبونا فی الطاعت دیو منعامو په دنیا کې لا یتعبونا فی الطاعت دیو ځان نو ستړی کړی په طاعت د الله تعالی کې مطرفین سم نشول چې ځان په دنیا کې د الله په طاعت باندې نو ستړی کړي، نو درس ته ځان نه ستړی کړي کوم د الله تعالی کتاب ته پروجه باندې ځان نه وګه کړي، ځان نه دې تګه کړي، نو په jihad کې ځان زخمی کړي نه دې د الله تعالی په لار کې پیاده نه دیتلې چې چرته په خوله راغلی ستړی شوی، بلکې د دنیا لپاره ځان ستړی کړي. لا يتعبون في الطاعه، ځان ستړی کړي په طاعت د الله تعالی کې، مترفین بدمسته په مالونه کې په دنیا کې. وکانو یسرون علی الحنس العظیم، او ودی چې همیشواله به کو په غلوې ګنا باندې. حنس نو مراد پدې کې څه شی دی؟ نو قال قتاده الشرک، د حنس العظیم نو مراد چې لوی ګنا نو مراد شرک دی، مراد دی. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دغه معنی کړی دی. دغه سی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې دغه معنی کړی دی. د حنس العظیم نو مراد څه دی؟ شرک دی، مراد دی. یو بل معنی ذکر کړی دی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اغم ډیر بهترین معنی ده، او تفسیر ماوردی اغه معنی ذکر کړی ده. نو قال شعبی رحمه الله تعالی اعلى الحنس العظیم هو اليمين الغموس، مراد درینه په دروغ باندې قسم کول دي، بس دا همیشه لپاره بده په دروغ باندې قسم کاو، نو ذکر جهنم تراغه. وکاو یسرون او وجو چا میشواله وکوال الحنس العظیم په غلوی ګنا باندې چاغه شرک او کفر، یا په غلوی ګنا باندې چاغه په دروغ باندې قسم کولو. وکانو یقولون، دا دریم سبب الله تعالی ذکر کړي، او ودی په دنیا کې چې ویل بدی وای زامی تناکل چې موږ شومنګ او کنا ترابن او شومنګ خاوري و عظامن وړو کې، ائنا لمبعثون، ائ موږ دوباره ژوند کېدلی شو. نو دیو د قیامت نه انکار کو، او اباون الاولون، او ائ پلاران زمونږ زړه مشران زمونږ زړه. قل تو ائ پیغمبر، ان الاولین یقینا مخکینی خلق والاخرین ورستنی خلق لمجموعون، خمخرا غون بکل شی لامیقات یوم معلوم، اغه مقرره وخت دغه ورځ معلومه ته چې معلوم دي صفاتونه داغه. کدا مانم پکې ونه کړل نو بیا به تاسو ځان له جوابونه ګورئ، نو مارته به جواب وکړه. اغه معلوم دي، اغه ورځ ته چې معلوم دي صفاتونه داغه. سوال دې کې دار دي الی میقات یوم معلوم، الله تعالی وی چې اغه ورځ معلومه ده، نو بل دې کې الله تعالی وی چې الیه يرد علم الساعه، د قیامت علم خدای الله تعالی سره شته، د بل څه سره نشته، نو څنګه معلومه ده؟ نو دو معنی به دې کې تاسو کوي. یو معنی دار چې معلومین فی علم الله تعالی، غد الله تعالی په علم کې معلومه ده، بالکل معین ده الله تعالی په علم کې. یا معلومین، معلوم دي صفاتونه داږي چې په قران او په حدیث کې داږي صفاتونه بیان شوی دي، دا معنی ده. سینه چې مونږ او تاسو معلومه ده، یا معلومه ده الله تعالی تعالی معین ده، او یا داږي صفاتونه الله تعالی په قران کې بیان کړی دي او په حدیث کې نبی علیہ السلام داږي صفات بیان کړی دي. ثم انکم بیا یقینا تاسو ایها الضالون، اے گمراہانو، المکذبون، اے انکار کون کو د باس بعد الموتنا، اے دروغجن کون کو. تفسیر بحر المحیط لکلی دی المکذبون للبعث، د دین مراد تکذیب دی د باس بعد الموت. لا اکلونا خامخ خریبتا، خامخ خریبا، من شجر من زقوم، دغونی د زقوم نا، فمالئون منها البطون، نڑکی بداغی نخیت اخفلی. مخ کی تاست ما حدیث ویلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، زقوم دومره بدترین ونه ده، دا د جهنم په میند کې راخیږي، هغه کې پیدا کیږي، او کایوت یو قطره د زقوم دنیا تراشی، نو د ټول مخلوق باندې به دا جون چره ده، پاسې چې دا جون بچره ته ور باندې دومره ترخه او دومره بیکاره ونه ده. الله تعالی دا د جهنمیانو خوراک دی. لاکینونا، نو خورخه مخه خوري به دا غین من شجرین، دغه ونی من زقوم، چې غ زقوم ونه ده، فمالئونا، نو ډکوي به من ه دا غین البطون، خېټې خپلې، فشاربون علیه من الحمیم، نسکی با بیا پا غیر پاس بانی دا خود که دلو بونا، فشاربون شرب الهیم، نسکی با غیر در پشان دا سکلو دا جلوهل و خان باندی. هیم ستا ولیکی که جلوهل و خان، دو معنی من پسرین ذکر کردی. هیم یو قول دا دی دا من پسرینو، دا یو مرض دی، هیام نماخوز دی، یو مرض دی پا و خان بانی جکل دا مرض اولگی، نو او بس کی و پا غوبو بانی مڑی گی، نه ان تر دې پورې چې بس مړ شي، هغه وخه دومره وبس کی چې هغه تن دینه ختمیږي، او به دومره ډېرې وس کی چې بس دنده چیرې خېټه وچوي، بس غر شي، ختم شي. نو الله تعالی وی دا جهنمی با دومره وبس کی لکه هغه جلوهله اوخ چره چې هغه تند پیراغلی، تاو پیراغلی، او هغه تاوې نه سړیږي تر دې پورې چې ډېرې وبس کی هغه مړ شي. نو دا جهنمی و دومره دا خټ کېدلی وبس کی، ولیکن هغه تند له پیدا نه ورکې. دویم قول لم پسرین دارې د دوان مانو د غر ته ویم، دویم کا دغه اول ولی کای دغه عبارت وی وی داء معتش یصيب الابل، ور دین مراد چره هغه مرستی مراد د چغات تګی کون کړي، په پختو کې ته مونږ سوایو، مونږ د پلانې شجل وهله دی، یعنی دغه کی گنا د دې تند ختمي گینه یا تاو وهل د ډیر یا تاو د پاغي باندې نو داون معتشن یصيب الابل او دا چره خصوصا په سارو کې او خانو ته درسيږي په تشرب حتا تموت نو بس دا سکیس کی دا او با تر دې پورې چې بالکل مړ شي امام ابن کثیر دا ذکر کړی دی او ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی دویمه معنا مفسرین ذکر کړی دا هیم دا جمع د هیام دا او هیام ویل کیږي دا شګو غټ ډیری ته هیام ویل کیږي په عربی کې تاسو به چیرته دا کار کړی کې نه وینکړی او معلوم ورته یې کچا کړی نه خو معلوم بوته یې خامخه هیام ویل کیږي دا سین چې دا کوم شګر دې غټ ډیرې دي په دې باندې چې څومره وبتا سو اړوي نو دا ډکیږي دا نه ډکیږي بس دا زی بس دا راکاږي دا راکاږي دا راکاږي کته الله تعالی دا جهنميان به دومره زیات وبس کی لکه غټ ډیرې دي د شګو پاغه باندې خلک وباچي او بس هغه کته راکاږي پته کې نه لګي بس دا جهنمی دي په دې باندې وتن دم نه ختمي دا دوی مانم ذکر کړی دا جمع هيامن او هو الرمال التي لا تروي من الماء دا هغه شګی دي چې هغه په اوبو باندې نه مړیږي هغه شګی چې په اوبو باندې مړیږي هو الرمال التي جمع هيامن وهي الرمال التي لا تروي من الماء هغه نشي مړیدل یا لا تروى من الماء چې نشي مړیدل د اوبو نه ابو حیان رحمت الله علی او امام ابن کثیر دا مانم ذکر کړل دویم پشاریبونه شرب الهیم نسکی بدیو دغه خټ کېدل او بودر پشان د سکلو د جیل وهلی او خان باندې یا پشان دغه ډیرې د شګی باندې پاغي باندې وبا چولې کیږي واغه نه مړیږي پاغو بو باندې ها دا نزلهم دا تیار من مسیاد دیو د یوم الدین پورت د جدا باندې دته مل مستیا ویل تاسو تمال چې دته تحکم ویل کی الله پسې پښاړې مسخره کوي چې تاسو تخپل مل مستیا معلوم د مل مستیا د بسته غلش د مخ کې بیان شول نحنو خلقناکم مونږه پیدا کړی وای تاسو په لولا تصدقون نو ولي تصدیق نه کوي تاسو تفسیر بحر المحیط لیکلی دي په لولا تصدقون بالاعاده تقرون بها نو تاسو ردی دوباره جون تصدیق ولي نه کوي چې داغي اقرار وکي افرایتم ما تمنون وس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د خلق د انسان او بدی کی دلیل دی د پار د باس بعد الموت ته الله تعالی څنګه پیدا کړی تاغي ته وګوره نو تاسو دا معلوم شي چې الله تعالی ته دوباره پیدا شي بالکل آسان دي افرایتم ما تمنون آیتا سوچ فکر کړی دی پاغه نطفه کی چې اړوي تاسو هغه پر رحم کې پر رحم د زنانه کی ان تم تخلقونه نو آیتا سو شکل جوړوي دا غینه ام نحن الخالقون کنا مونږ شکل جوړون کی دا غینه تاسو شکل جوړوي د انسانو کنا الله تعالی وځي جوړوم نحن قدرنا بینکم موت یقینا مقرر کړی دی مونږه مقرر کړی دی ساس پمن کی مرګ لرو ما نحن مسبوقین او نه مونږه عجز کړل شوی یو دوباره پیدایش نه وما نحن بمسبوقين عن تقدير الموت مونږ نه یو عاجز کله شوی د مقرر اولو د مرګ نه دوی معنی ذکر کړی دا وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم در دې سره لګي او نه مونږ کمزور کړل شوی على ان نبدل امثالكم په دې خبره باندې چې بدل کوم مونږ شکلونه ستاسو چې ستاسو دا شکل او صورت بدل شي او د نور حیواناتو شکلونه الله تعالی تاسو له درکې الله تعالی په دې باندې قدرت لري وننشئكم او پیدا کومنګ تاسو رفی مالا تعلمون پغه شکلونو کی تاسو نه پیژنئ نو تاسو دا شکلونه الله تعالی بالکل قران کی الله تعالی تاسو بل شکل کی پیدا کی الله تعالی دا کول شي چې تاسو دا شکلونه چره مسخ کی دا دیرندگانو شکلونه الله تعالی لدر کی ولقد علمتم النشه الاولى یقینا پوی تاسو په پیدایش مخکینی باندې فلولا تذكرون نو ولی نسیت نه قبل وای تاسو الله واستا اولنه پیدایش چره ته معلوم دی که تا سنگ پیدا کلل شوی نو ولی نسیت نه قبل وی دا غینه النشأت الاولى نو مراد ده هر انسان پیدایشتی مراد ده چه نطپا و علاقا و بیا مزغا و دغس انسان پیدا شوی ده دویم ابو حیان نمتلالی لکلی دی النشأت الاولى مراد دنین النشأت آدم ده دین مراد پیدایشت آدم علیه السلام ده هر کلی چه آدم علیه السلام الله ده خطی نه پیدا کولی شو تا سوری دوباره اللہ تعالی نش پیدا کولی تا خاوری شوی افرایتم ما تحرسون آیتا سوچ کړی دی پاغه تو هم کیج کرای تاسو غیلره اوس الله تعالی ذکر کوي چې کر کروندې ته سوچ پی کرو کوي نو انتم تزرعون هو آیتا زرغونه کوي دا غی ام نه نو زارعون کنه مونږ یو زرغون غون کی دا غی اغه شین کی تاسو را ټکو یو کنه اغه الله تعالی را ټکای دا کار دل سو کوي هر تاسو تو هم وکړی او الله تعالی دا غی نه غنم جوار چری ور بشي دغه نور پسونه الله تعالی را ټکای نو تاسو دوباره پیدا شې الله تعالی ته کم ګران نه لو نشاو کچری وغوړ مونږه لجعلنا هنو او بغردو مونږه دغه پسر لره خطوه منظره زره فزلتم تفکهون نو بیا تاسو غمونه ښکاره کوي تفکهون په معنی تحزنون سره دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی کړی نو تاسو بیا غمجن یی الله وی دا فصل دل زخه غټ کما او بیا دل دا فصل چیرې زره زره کم دا الله ختم کما په هواګانو باندې په غلو باندې وس چیرې دا غسی دا وخت دی د میوې د کېدلو میوې چیرې دا ونی چیرې دا ګل شوی دی دا غسی د فصل ختم دی اوس کله دا الله تعالی دل زره زره کې دارسه نو تاسو خو بیا خفغان کوي دا ټول کارونه الله تعالی کولای شي هر کله چې په دی باندې قدرت لري نو تاسو په دوباره ژوند کولو باندې قدرت لري فضلتم تفکهون نبیه بتا سغمون اخکاره کوئی انا لمغرمون او وای بچ منگا تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکی منگا محروم اقلی شو منگا بی نصیب اقلی شو منگا محروم شو بی نصیب شو افرائیتم الماء الذي تشربون آیا تا سوچ پی کر کرده دی پاغو بو کی جتا سسکی اغیل را دو سر اللہ طلب دلیل ذکر کی انتم انزلتموه من المزنی ای تاسو را ورولی دی غیل را د سپینو وریزنا مزن ویل کی په عربی کې سپینو وریزو ته یا مطلق وریزی ام نحن المنزلون او کنا مونږ یو را کوزون کې غیل را مونږ را ورون کې غیل را باران در څوک وری وریزی څوک را ولی نو چې الله دا کول شي وریزی پیدا کی باران تر او ری نو الله تعالی تاسو دوباره پیدا کول شي لو نشاو کچرته وغړ مونږ لجعلنا وجاجن او بغرزو مونږ دغه بول ترخی فلولا تشکرون ولید شکر نه دا کوي د الله تعالی د نعمتونو وست او بخوګیری الله تعالی وی زدا کوله شما چې دا او به ترخی کوم په دې مری کې روان خلی د دې وجنه امام ابن کثیر رحمت الله علیه دې کې یو روایت ذکر کړی یو حدیث ته وای نبی علیہ السلام به کله او بوس کله نبی علیہ السلام به صدا دعا ویل الحمدلله الذی سقانا عذبا فراتا برحمته الله تعالی هغه ذات دې په مونږ باندې خوګی او بوس کولې ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا او الحمدللہ چې الله تعالی زمونږ دا او به زمونږ د پاره زمونږ د ګناهونو په وجه باندې تروی کړی نه دی چې په مری کې ونخلی نو دا دعا کسو په عربی کې ویل شي خوري رضی الله تعالی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا چې الله تعالی په موږ باندې خوږی او بوس کولی ولم یجعل برحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا زمونږ د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی تروی کړی نه دی او په مری کې منختی نه دی وس الله دا کولای چې تره ګټ دا وبو کې کله کله د سیو شي په کال کې او ځلیا په میاش دو دریو کې کله د انسان دا وبو دا ګټو کې ویاره په بده مری مشولیا څوک د خبرو کې او کله کله د سیو شي د انسان پرې پوزه باندې بیا واپس راشي اوس که هر ګټ مونږ تاسو کوله او په پوزه باندې راوتلې په دې بده مری باندې کېدلې په وچه غاړه مشولې څوک څوک یو ټکه وي څوک بل سوي نو الله تعالی وي کستا د ګنا پوزه باندې ملدا ترخی کړی یو سب دې مری کین خطلې بیا ورې سکوله لو نشاو کچری او غړ مونږه جالنا او بغرزمږ د غوبول راوجا جن ترخی او مری کین خاتون کی فلولا تشکرون ولی شکریا نه د کوی د الله تعالی د نعمتونو افرایتم النار التي ایت تاسو سوچ کړه د پاغه اور کی تورون چې بلوی تاسو انتم انشاتم شجرتها ایت تاسو پیدا کړی دا ونه داغي ام نحن المنشئون او کنا مونږ یو پیدا کوون کی داغي د اور ته خو تاسو ګوري کنا الله تعالی دا څنګه شی پیدا کړی سره دو پاره ته دی ونی نه مراد څه شی دی په هر ونه کې الله تعالی چې دغه پیدا کړی ده په هر ونه کې اور شته ده په هر شنه ونه کې مخکې مې ته دغه وضاحت کړو سیوا د عناب نه مرخنه کې اور نشته ده نور په هر شنه ونه کې دا اور شته ده او دا غیر پر تاسو ته ما یو خبره کړی و چې کله د بجلی د برق دغه ولګي مزه دغه سره ولګي نو سم د شارټ کوي بیا دا شارټ ولې کوي خو دې کې برق دی په هغه کې برق دی نو بیا سړی نشي وچ ډکه د بجلی د مزي د تار سره ولګه او تانه نشي او کله سره شین دی ولګه او نشي دی ولې چې بده شین ډکی کیسره اور دی نو الله تعالی وی دا تاسو له چا پیدا کړی دویم قول هم پسرین درې چی په عربو کې دوا قسم مخصوص بوټي یو ته مرخ ویل کې دبل ته عفار ویل کې د عفار دا یو پکې نور دا بل پکې ماده و د دې پانی د دې سنگ وچ ریو بل سره ولګه ول د شل به او کبس اګه نه به اور بل شو الله تعالی وی دغه د درې ونه درې ور دا ونه د لچا پیدا کړی دا یا پر یو سندونه کې چې پر خړونه کې هغه سپینی غټیا بکوري او توي کسو توي هغه خلک دسی کې دسی دا پړکو کې ورته کېږي دا د لچا پیدا کړی دي یا دغه چې پرېګ دی زمونږ تاسو خوده بخلی یو دغه نه جوړو نه خونه بد ک دغه وینو دا بلوی شرم وچی مونږ تاسو ور بلولې بیا وکنه بوي د ماچو دا ډبې دی دا د لچا پیدا کړی دي نو دا اور د بلولو نظام در چا پیدا کړی دی الله تعالی دل پیدا کړی دی څنګه الله تعالی نه منای الله چې په دې چیزونو باندې قدرت لري نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې تاسو دوباره پیدا کی نحنو جعلناها ګرځولې دې مونږ دغه اور د دنیا تذکرتن یاداش د پاره د اور د جهنم تذکرتن معنی دې کیسه کوي یاداش د پاره د اور د جهنم د دنیا ور چې دی هغه ګوره چې د جهنم ور د تر دریادېږي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د دنیا دا ور چې دی دا او یا چند دا د جهنم د اور نه کم دی او د جهنم اور چې دی او یا چند ر دین زیات دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کم اور چې الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړی دی پیدا د لپاره نو زیبت بل بحر مرتین د په دریاب کې دو ځله ورشتلې شوې دی. الله دا دو ځله گزاره لري په دغه کې په دریاب کې بیا راوستلې شوې دی. نو تاسو ته پیدا اخلي که چرته دا او یا چند د جهنم د اور نه کم نه وي او دا په دریاب کې ویندلې شوې نه وي دا اور نو تاسو په دنیا کې ردی نه هیڅ پیدا نه ویغسته دا چې تا دومره اور بلولم دا ټول خلق به سيزلې د کور خدا الله تعالی او یا چند کم پیدا کړي د دنیا د اور نو تذکرتن دا یاداش دی د پاره د اور د جهنم نو د جهنم اور او یا چند ردین زیات سیزل کئ دویم در چې 2000 د دریاب ته گزار کړل شو او بیا الله تعالی په دنیا کې د اور پیدا کچ انسانان درینه پیدا واخلي کدا نه وي د دین بیا چا پیدا نشو غستله. ابن کثیر د غروایت ذکر کړی دی نه نو جعلناها ګرځول د مونږ دغه اور د دنیا تذکرتن یاداش د پاره د اور د جهنم متاع للمقین او د پاره د پیدې د صحرا والو. نو سوال دا راځي چې د صحرا والو د پاره خدای واجی پیدا نه ده بلکه دا په کور کې چې خلک کینو په نغری کې چې بلې دا غیر پرم پیدا ده نو تاسو به وای چې هغه ته زیات محتاج دی په صحرا کې چې کم سړی دی نو په کور کې هکله کړه دسی گیسه می کنه گیسه دبا وغیرہ دامي اولته کې اسانی خو زیاته پیدا چر دین اور ناخلی نو چې په صحرا کې وسړی را غیر شوی دی او دغه یخنی شوی دی نو بیا زیات او تاغه محتاج دی و جن دای تخصیص شوی دی. پس اب اسم ربک العظیم نو پاکی بیان او د نوم درب تعالی عظیم چې لوی شان ور دی فلا اقسم فلا دا سینه د پکار لکه سرنګ چر دی خلکو ګمان دی د قیامت نه انکار نه پکار اقسم قسم کوم ذاب مواقع النجوم پغ زینو د ستورو باندې و انه لقسم بمواقع النجوم نو مراد چر څه شی مراد دی د زینا درخ کار کیدل د ستورو بمواقع النجوم دویم قول لم پسرین دال چی زینا د خکار کیدل د ستورو تی مراد دی دویم قول دال عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دینه قرآن کریم تی مراد دی چاغه لگ لگ نازلی گی الله تعالی ز پاغی باندې قسم کوم و انه لقسم او یقینا دا قسم چې الله تعالی پر قسم کړی دی دا قسم دی لو تعلمون ک چریتا سو پوی لری عظیم ډیر لوی قسم دی الله تعالی پر باندې قسم کړی دی نو پستور باندې الله قسم کړی دی یاد لري قرآن پر نازلی دل باندې الله تعالی قسم کړی دی دا لوی قسم دی. جواب قسم یې سره انه القرآن کریم یقینا دا یقینا دا هو زمیر چا تراجی دی نو تفسیر جلالین خبرات طبیخی آسانه کړی دا انه یعنی المطلوب علیکم دا کم چې لوستل کیږي به تاسو باندې دغه قران چې تاسو باندې لوستل کیږي خامخا دا قران دی کریم ون عزت مند دی. بل معنی ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی کثیر النفع دا قران کریم د ډیرو پیدو کتاب دی تو دې کې دنیا پیدې مشته دی په دې کې اخروی پیدې مشته دی چې کتاب مکنون دالی کله شو دی په کتاب محفوظ ساتل شوی کې لوح محفوظ کې دی دا کتاب مکنون نو مراد ترې څه شه دی یو قول نو پسرین دار چې مراد درینه لوح محفوظ مراد دی دویم قول دار چې مراد درینه صحیفه د ملائکه تی مراد دی او دریم قول دار چې مخکې ویل شوی کنه چې بی ایدی سفرت کرام برره نو هغه ملائکه تی مراد دی دریم قول دار چې مراد درینه د مصحفونه دي چې موږ استاد سره مخې ته دی دالی کله شو دی په دې مصحفونه کې او محفوظ دی دا لا يمسه الا المطهرون دو دې ترجمه ورته کوم یو معنا ذکر کړی د علما مس په معنا یقینی سره دی حقیقی او دا مطهرون دام په معنا حقیقی سره دی نو معنا ودا چې کوي لا يمسه الا المطهرون نو او دا نفی په معنا د نهي سره ده نو ورړي لاس قرآنی کریم ته الا المطهرون مگر پاکان خلق چې وړي بیا او د سینو د لوی بیا او د سینو پاکی نو لاس بر قرآن سره خلق لګی نو د چاچې او دس نه یا غټه بیا دسی نو او قران للس نه ورلی دوی معنی ذکر کړی د علماو معنی مجازی نو د مس نه مراد چیرې پوی دللی او د متطهرون نه طهارت نه مراد طهارتی باطینی تی مراد دی یعنی نه پویږي په قران کریم باندې مگر هغه څوک چې هغه ایمان راوړی په قران کریم باندې او پاک انسانی نو څوک چې د ګناهونو نه څومره پاک الله تعالی تر خپل کتاب علم ورکي دغه معنی ذکر کړی تفسیر زاد المسیر لا يجد طعمه ونفعه الا من امن به نو قران نه پیدا څوک غسل شي د قران په خوان باندې څوک پويږي هغه څوک چې ایمان پر راوړي د دې سره تعلق نه اگر دې په خوان باندې بیا پويږي لا يمسه نه پويږي په قران کریم باندې نه پويږي د دې په خوان باندې د دې په مزه باندې الا المطهرون مگر پاکان خلق چې ایمانداري موحدین یا د ګناهونو نه پاک تنزيل من رب العالمين نازل كل شيء ذي طرف هذا رب مخلوقاتنا اف بهذا الحديث انتم مدهنون وصلى الله تعالى ذكر كاي زجر منكرين تا نو آیتا سو پدا سے خبر بانی انتم مدهنون تاسو سستی کوي مدهنون دری سمانا دا سستی کوي دری قرآن پا بارکی دیر بہترین مانا کری دا تفسیر زاد المسیر مدهنون مانا اگر کری دا اغوی انتم مدهنون یعنی انتم مکذبون بیهی آیا پا وی حاد الحدیثی آیا دا دی خبرون چی قرآن کریم دی انتم مدهنون تاسو ردی تکذیب کوي دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ما پا حوالا بانی دا مانا کری دا وتجعلون رزقكم وغرزوي تاسو یې سخپل انکم تکذبون دا خبر چې د دروغجن غنۍ دی لره دوه درې معنی مفسرین ذکر کړی دي ځان پوی کوي د آیات چیرې مشکلاتونه چې دی آیات معنا مطلب سره نو یو قول مفسرین دار چې رزق راځي په معنا د برخې سره نو اس معنا دا شوله ستاسو برخه د قران نه دار چې تاسو د قران کریم تکذیب کوي یو معنا دا شوله ای د هر چا یو برخه نو اے خلقو اے مکذبین استاسو برخه په قران کې صرف دار چتا سره قران کریم تکذیب کوي استاسو برخه کې دا ورسید در صرف چتا سره قران تکذیب کوي دوی معنی ذکر کړی دی په سرین وای وتجعلون رزقکم او تاسو ګرځوي شکر رزقکم انکم تکذبون تاسو ته الله تعالی روزی درکې نو استاسو د روزی شکریا دار چتا سره الله تعالی د کتاب تکذیب کوي تاسو دا الله تعالی له الله تعالی د باندې نعمتونه کړی دي نو وتجعلون رزقکم یعنی شکر رزقکم تفسیر بیزاوی د غلی کړی دي تاسو ګرځوي شکر وستل د خپل رزق چې الله تعالی له درکړی دي هغه څه ګرځوي تاسو انکم تکذبون چې تاسو د الله تعالی د کتاب تکذیب کوي فلولا اذ بلغت الحلقوم نو پس ولې نه دا کله چې ورسیږي روحونه الحلقوم مرایته وانتم حين تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ګورئ مرای چې با دی روح با ورسی کی مرایتا وانتم حین جن تنظرون پا دا وقت کی تاسو گوری دا خطاب دی حاضرین دا مریتا یعنی تاسو دی مریتا گوری دا غی زن کدن حالت تا دا غی گوری یا دا تنظرون پا مانا دا تنتظرون سر دی تاسو دا غی دا مرگ انتظار کوی دوانا معنی سی دی ونحن اقرب الیه و منگا دیر جت نیز دیو دا غی مریتا من کم ساسونا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو نی نی یو قول لم بصرین دار چین نحنو اقرب الیه لدین مراد چری الله تعالی دی قرب الله تعالی تی مراد دی نبی او معنا دا کوي ښا تفسیر زاد المسیر سره دغه معنا کړی دی بل علم و القدرت و رؤیته و نحنو اقرب الیه الله تعالی زنیز دی مدی مړی تمن کوم ساسونه خو لیک انسان بل علم و القدرت و رؤیته دا تفسیر زاد المسیر دغه معنا ذکر کړی دی دویما معنا ذکر کړی دی مفسرینو مراد دی نه ملائک د الله تعالی تی مراد دی نو نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون تاسو نینې دغه ملائک لره تاسو د ملائک کې نینې فلولا ان کنتم غیر مدینین نو پس ولین دا کچری نه تاسو کمزوری ترجعون هان واپس وګرځوي دغه روح لره ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی مشرکان بیل دوباره مرګ نشته دی الله تعالی وی ک تاسو پر خپل خبره کې رښتونی نو بس د سی وکي چې دا کم دا روح تخیجر دی مړینه دا تو واپس وګرځوي ځا دا تو واپس وګرځوي کندان شي کوله غیر مدینین نه تاسو عاجزا ترجعون هن وګرځوي دغه روح لره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې فهم ما ان کان من المقربین پر روح و ریحان و جنت نعیم اوس بیا خلاصه د غدریو کسانو ذکر کړي اوس د زن کدن حالت او ندری قسمه خلق دی بس لک سبق دی ختمه وي فهم ما ان کان من المقربین نو هغه څوک کوي دغه روح والا دغه مرچ برازی من المقربين دای دغه نږدې کړل شو خلقنا الله تعالی ته روح نو له روح دا غره فار راحت دی و ریحان او دا غره فار خو غریزق دی یا روح په معنا د راحت او د خوشحالی سره دی او ریحان نو مراد چیرې د دینه خوشبویګانی مراد دی و جنت نعیم او دا غره فار جنت دی د نعمتونو د چانه چې دا ساوزی نو کدا د نیکانو خلقو نه نو دا غره فار راحت دی په قبر کې د اوسې په قیامت کې و ریحان او دا غیر پارا دا خو رزق دی دا غیر پارا یا دا غیر پارا خوشبویانی دی و جنت نعیم و دا غیر پارا جنت نعمتونه دی او ما انکان من اصحاب الیمین او کوی دا عام مؤمن مسلمان وی من اصحاب الیمین وی دا د خیلاس والا یعنی چې هغه ته عمل نام په خیلاس باندې ملوی یا هغه رنغختلی شوی په یومن د ایمان او د طاعت کې نو فسلام لک دی په عبارت کې تقدیر دی یقال له هغه ته وی له شی سلام دی په تابانی من اصحاب الیمین انت من اصحاب الیمین تی دا خیلاس ولونه یعنی تا ته عمل نامه ملویږي په خیلاس باندې انت من اصحاب الیمین دا ملائک به توي په وخت د درې وختونو کې په وخت د قبض کولو د روح کی او کله چې منکر نکیر راضی سوال جواب د پاره په قبر کې نو دا به توي سلام دی بتاون نه او دریم دار چې دا د باس بدل موت په وخت کې د درې وختونو کې وته ملائک دا بشارت ورکي و ام ان کان من المکذبین الضالین او کشری د غمړکی دن کې د تکذیب کوون کو د گمراهانو نه په نزول من حمیم نو تیار من مستیر د غره پاره د خټکې د لوبونه دای من مستیا ده و تسلیت جهنم او سوزول دی په غور د جهنم باندې بس دا غی دغه من مستیا ده ان هاذا لو الحق اليقين یقینا دا په دا یقینا دا پورا یقینی خبرې دی له الحق اليقين دا مخکې کوم حالات چې الله تعالی بیان کړل جنت والا او د جهنم والا او درې اقسام بیا رمل کیدونکو مقربین دی اصحاب الیمین دی اصحاب الشمال دی الله تعالی دا پورا یقینی خبرې دی ده پسب به بسم ربک العظیم نو پاکی بیانوا د نوم درب تعالی عظیم کلو شان والدین حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې سبحان الله العظیم وای سبحان الله العظیم وبحمده نو در پر بجنت کې یو ونه نالک للی شي سبحان الله العظیم وبحمده یو کرته هوای سبحان الله العظیم وبحمده او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دو کلمې دي چې غډیر زیاتی اسانی دي په تل د میزان کې درنی دي او الله ته ډیر زیاتی خوخري کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای کله چې دا سورت نازل شو دا آیات پکې نازل شو په سبب بسم ربک العظیم نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل اجعلوها فی رکوعکم وای دا تسبیح چې په خپل رکوع کې تاسو وای سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نبی علیہ السلام دا په رکوع کې وای صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه.